أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ الحجر د یو شپیتم آیات څخه شروع بیا پر او اویایم آیات باندې ختم شو. رب چته ما قبل سورۃ دی هغه پرون موږ بیان کړ چې د پرون تر درس د مخه لا هم د الله تعالی هغه رحمت او د الله تعالی قهر د آخرت کې ذکر شوی چې د مؤمنانو دپاره په آخرت کې الله داسې رحمت کوي چې جنت ورکوي او د کافرانو دپاره الله داسې قهر کوي چې دوزخ ته د عبدالعباد دپاره ورچي. نو موږ ول په دارات پرون مو ویل چې موږ په راتلونکو آیاتو کې به د الله تعالی هغه رحمت او د الله تعالی قهر چې په آخر د دنیا غري د دنیا غري ذکر کوي. نو یوه مسله د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د زیری مسله و چاغته پر یو سلو شل کاله د زوی زیری ورکی دا د الله رحمت په دنیا کې چې د نیکانو سره دا غسی او خارق العاده کار کی چې طبیعت یې نه مانی معنا د طبیعت تقاضا دا نه ده چې پر یو سلو شل کاله سپینجری د نن یو کال یو شدی برای زوی پیدا کیږي. الله تعالی وایي چې نیکان خلک بیا زه دغه سیم ورسره کوم. هغه قصه تیره سول پس د لوط علیه الصلاة والسلام د نجات او د قوم د هلاک قصه ده. نو هغه خبر ابراهیم علیه السلام ته فقط وسوله چې ملوک ورته موږ هلته روان یو کار مو هغه دی چې هغه قوم هلاک وو لوط او د ده تابعدارانو ته چې د کورنۍ د هغه ته نجات ورکړو چپ له دغې ښځې. نو هغه د لوط علیه الصلاة والسلام برخه چې ملک ورته راغلې بارونه څنګه کیږي هغه ځایونه پاته دي. مطلب هغه خبره ده چې د الله تعالی په دې دنیا کې رحمت او قهر ښکاره کیږي. رحمت یې پر چا او چا ښکاره سو؟ پر ابراهیم علیه السلام، پر لوط علیه الصلاة والسلام. هغه ته په زوی ورکولو باندې په سپین ژرتو کې دا بل ته په نجات ورکولو کې. حال دا چې هغه کوم کلي چې دی ورته نبي و هغه ټول الله تعالی په دا بل مخ واړول سره تبا او برباد کړل، پر هغه باندې بیا قهر وکړي. نو دلته وایي چې د پرون د درس او د نن درس خلاصه دا غد چې د الله قهر او د الله تعالی رحمت په دنیا کې بیانې په خو مخ په آخرت کې بیان سی او نو وس ترجمه دا ده نو الله فرمایي فلما هغه وخت جاء چراله آل لوطن آل وکورنیت لوطن د لوط علی صلوات و سلام المرسلون هغه را لېږل کړه سوي خلک چې مخ کې د ابراهیم علیه السلام کره میلمانه و چې هغه هغه سربستګي لګي ورته کباب کړو چې خواړه یې نه چې دوی ورته د باره زه سې سوه بېرېدمه دا څنګه واجه ده چې خوراک نه کوي غول بېرېږم مر زیږې را وړې دي تاته هغه د زوی خبرې ورته وکړه نو بره خو د ده سره روان شو دا میلمانه چې مول جبریل امین یې مشر و لس ملک نور ورسره وې یولس تنه کېدل نو راغله دلته مالا پاک دا زه سره شروع کړ فلما هغه وخت جاء چرال آل لوط و کورنی ته د لوط علی صلوات و سلام المرسلون اغه رجل سیوی رسولان رجل سیوی رسولان دغه ملک یی چاله تعالی را لجل یی دا د لوط علی صلوات و سلام علاقه چې وکستیس په یاد په صورت هود کیم التکیر رسول چې دا یو 15 کلی و تقریبا څوک پای څلور کلی و یو عمورن میدل بل ادمن میدل بل صبوبیم نومیدی بل بالع نومیدی او اغاسی مرکز صدوم نومیدی برن 15 سنو یا 5 دیده یا 4 دیده پا داز مرسیش پی استیلاک کنو پا داغه که داده دا قوم آباد خدایی چی و پا دا مرکزی پا دا صدوم که دلتو نو دلتا دا علاکیه ترالا دا سلور کلیه دا چه دا مکیس خزی و شام تا پلار که بارا را هزی دلتا نو دا زایدی قال لوط علیه صلات و سلام و تویل ولئنکم قوم منکرون انکم بشک تاسی قوم تاسی داسی و قوم دالای است منکرون ناولاده تاسی و ناولاده خلقی است دل ترال است مزمو ایس نپیج نمنو پدانا بلکی که بستار دالگو هده قوم اطلاق ورته وکینو دالده قالو بل جئناک بما کانو فیه یمترون دشه ورته قوم منکرون است نابلده دای خبر ترغواش با کنه که ورته رکت نابلده خلق از دلیل سوک تاوان در ون رسیده جی پا خلق نلری دا خلق خو گرده دی شکن سترگی دی غلط طبیعت خلق دی چه دا چاس سترگی و نسو دیش دار بانی ضرور دی دستی تاوان رسی بیانو دی خواده شایستال کوانو پا صورت که دی پا دا غهم نو که براوا مکیسو چه دا کلی خو گرده بد عمال خلق دی قالو دا غ رسولان ورتول دا ملائکه و ولداس نده چته پر موږ بیریږه بل داسې ده جئنا یعنی موږ نه بلده نه یو چې ته پر موږ نه بلده خلک اس موږ ملکی دا د دې دروازې سره چې موږ به کار لري قالو دی په چې نه بلده خلک نو ایش نه اختایو او نه تاوان څوک رسوای سي بلکې دسه د جئنا موږ را تکړی دی کوتا به ما په هغه شي سره مراته کړی دی کانو چې و دغه خلک فی فاغش کی يم ترون دی شک او مژ هغه شی د ځان سره راوړی دی چې دا خلکو به شک پکې کاوه هغه نو د الله عذاب خلوت علی السلام به دغه ورته چې دا بد کارونه مکوي زی موږ نه رار سره غورځېدل یا سی باتات سره کوي نور به دی بیرانی پېښوي خو د الله تعالی عذاب براسي دی بل چې پرېږد د الله تعالی عذاب براسي څه وخت راځي د الله عذاب دغه څو کاله کې جوړېدل د الله عذاب براسي د الله عذاب براسي پر دغه رقم د ګور د شو کوڅ به نشي بکړو نو د ملک ولو تعالی السلام خو دې چې په کوم شي کې شک یې هغه مړه وړي دي منه هغه عذاب جئنا موږ را تکړه دي کوه تا ته په کوم شي بما په هغه شي کانو چې دی و فيه په هغه شي کې يم ترون دي شک او واتيناك بالحق واتينا موږ را تکړه دي کوه تا ته بالحق په رښتیا او په یقیني خبره سره دا چې کلی نه ده د خپل چې موږ راغلي چې دا بنو ته بار بیا و چې ته و ده دا بیا څو مر واخلې نه دا نه ده شک خبره ده یقیني ده ورکول کیږي و انا لصادقون و ان او به شک موږ له صادقون رښتیا و یون کی تاته چې کوم خبره وکړله چې دا خبره بالکل ده شک او ته ده رښتیا ده په ترجمه به پیدا لیست و اتینا موږ را تکړه دي کوه تا ته بالحق په رښتیا یقیني خبره سره چې دا درته موږ عذاب و ان او به شک موږ له صادقون موږ رښتیا و یو کی به خپل خبره کې دا موږ رښتیا درته وویل فاسری باهلک نو اوس دته هدایت کې فاسری ته تګ وکول قال چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته ام وویل بارای موږ ال تزو اغه قوم هلاکو الا آل لوط ولو د لوط علیه الصلاه والسلام کورنۍ نه نو اغه دې ته وس هدایت کې فاسری ته تګ وک باهلک په خپل کورنۍ سره بقطع من الليل بقطع په یو ټوټه او په یو برخه کې بنه لیلې د شپې چې ما شام مر ولې دی په د شپې په د یو څه برخه کې بالا خپل کورنۍ خبره کوي کوچو کې ولار سي علاقه پرېږدي تر دې څلور سر کول ووسی زی د شام خاطر ولار سي فاسری تتاقوك بأهلك استاب كورني بقطع في صح السو في برخ وتوتك قطع هذا إيش توتة بجمر إذا يا وقت عادة معنا في إذا شفتش توتة توتة كم أنا دشبيه في برخ من الليل دشبيه واتبع أو تتابع داري وك بسيواري وك أدبارهم بشاب شددي داستا أهل تجي تدر مخ مزينز در شاب بسيس لك أسري شر ما بيعين د سړی چې رمه بیا تقریبا د اچا او د دوغه نه په شاوخوا کې انسانان کېدله ګرده چې دا ایمان یې په دا وخت پر ده باندې راوړی و او نورو خو نه و راوړی نورو خو خپلې تماشې کولې نو د دې د شا پسې چې څوک پاتې نه سي نو یا په دې سفر کې د شپې پښېمانه نه سي بابا په توره شپه مو بیا زه بیا سهار ځم تلوار پر وکړه چې د شپې وباسه ته به د شا پسې کېږې چې یو د سینې چې راغه هره درسه پاتې سي کلي بربادېږي خرابېږي والتبع تتابع داري وكمانا پسيوالي وك أدبارهم پشاوك سردي تدر شاپا پسيسا ولا يلتفت كتل جنكي منكم استسسخ أحد هتسوك فهم شاعت ونگوري در شاعت غوري مختلار وكينو تکاس ری چې زبالا در شاه مګور زمانه تلوار کا امراج زین د تلوار دي شاته مګور ولا يلتفت كتل جنكي منكم استسسخ أحد هتسوك بس الشاه مګور ومغضوب تقوى في حيث أغزايته تؤمرون جتاست أمر كرسوي دي أمر إذا شاء منطقة جزيل الأرس إذا شاء على كيته نداد كل بريج دوينه ومغضو تيس تقوى في حيث أغزايته والأرس تؤمرون جتاس مأمر كركيجي جدا غدا على وطلاة طرف إذا شاء منطقة وشهور سيوه ألا عز وجل قدر جيزا يقول داد دا ملوكو ما قصات شرالة دي وجه لطا عليه السلام تا أو دكي دا هدايته كي دا خبر يدلت بيان كرفسيانوي وقضينا إليه ذلك الأمر وقضينا أو مش في السلام وكرلا يعني في السلام وليجل إليه ودت دا إليه تشور سرك شيشا ندخل قضينا دا ترجمة تكي متزامنة بمعنى لرد إرسال هم بولي شو مش في السلام وكرمانا ليجل في السلام وكرلا إليه ودت مانا وروم ليجل ودا چاته ولوت عليه السلام سنگ ذلك الأمر دا أمر مش في سلا وكرا وجدت ذلك الأمر ده أمر شد هلاك ده قوم ده ذلك الأمر عبارة هلاك ده ولي بس أن تفسير كي دش في سلا مودة تولي جل ده أمر ده رقم ده شأن بيشك ده بير بيخ هؤلاء ده دوغ كسان مقتوعون كريكركيجي مصبحين بداس حال كده في وقت ده سهار داخليش ده بير ده درخت ورشو تولي كيش درخت تراكاج ورشي في مزكة كتللي الله پاک وای ما دغه سپیسلا ولو تعالی سلام ته ولېجل مال چې خبره دار کم ده شید دوغه کسان ورشی مانم زکه ده به خصخه ده بیر دوغه کسان مقطوع کری کری کیجم زکه ده به خخیج سره نام زکه به څو غزه ده به خختلی او څه وخت به مصبحین په داس حال کې چې دوی به په سپیدو کې داخلي دن کې وخت به د سپیدو یی د اشبیه راچی ولې د شپې به دې مزل کې ځنی ولاړ بس د جاره کې څه به وزي نو د مصبحین تور ته بس تش پامې مصبحین په وخت د صباح صباح د شپې دوه وخت ول کې مصبحین چې په وخت د سحر به داخلي دن کې د دې بیخ په دغه وخت مزه کې څه پری سقوط ولاړ بس د اسمانو وخت به پورته کې جبرائيل ترجه زې پوری چې دا بیان وسو چې معنا لوت علی السلام ته هم دا په سلام مجولې رل چې په دې خلکو دغه کار کړ کې ملک خورته وویل خپل کور دې بس در شا ګوري م وس هغه د کلی مسله چې د شراپورت د کلی چکلی چې خبر څه په دې شایسته الکوانو چې داسې رقم جالو بل الکوان راغلی علی مرغوی وجاء رالا اهل خویندان المدینه کې د شهر دا چې خبر سول اقصخ په تفصیل کې سی بل ځای ما درته کړی او چې مال خو دې چې نه خبرې دل نو د لوط علی صلوات و سلام هغه کوروالا چې هغه د دې سره چې هغه رابطه یې ورسره ویږي بدل ته ودی دا ورته جوړ کړ چې معنا میله جوړ ده مرغوی نو دې هغه کار وکړي دی بل را پاواس نو وجاء رال اهل خويندان المدينه چې دغه شهر د جکلی یستبشرون یو تربله خوشالي کوون کې وکنه اسی چې دی زیری ته بشارت وی کی نو یو به یو تر زیری مدر باندې دن بیا می لا جوړه بل بل تر زیری مدر باندې بیا می لا جوړه درګه درګه لنده هر سر را پاوسی وی جره رال اهل د مدینه یستبشرون خوشالي کوون کې دلوت علی السلام کوترل حد دروازه ورته تړل یاده دی دروازه ته ورچ خلاصه ک دروازه قال لوط عليه الصلاة والسلام ورتويلة إن هؤلاء ضيفي إن بشك هؤلاء دغ خلق شدي تشرع قل ضيفي داز ما مل ما ندي فلا تفضحون فلا تفضحون تشر موي مني ما تسمع تشرم مرقي تأخذ ماذا فعل الشرم دي شديو شاو ميلات السوق بعد خبره ويسبك خبره وكي كور خاون نفس بكيج أغا برا جنك وإذا بل ما تقولي بدول أغا إذا جزمار في عزت كتجاوز وكي زما د مېلمه زه عزت کوم د پیسي ورته خرڅوم کار مورته پرې شي دي د کور شدي مده ده په خدمت کې کته ورته په خدمت ته دونه محترم دي او تسپیک خبر ورته کوي نو دا خو د سپکو تیر د خوبتکاری په جته ظالمان راغلي نو لوط علی السلام په زاری ورته وویل ما مشر موي وخلګوت قال لوط علی السلام ان بشک هؤلاء دغه کسان د ملما دغه خلق خدای پزما ملمانه دي فلا تفضحون تس مشر موي ما دا دغه ځای څه دا اوس موږ وایو جاء اهل المدینه یستبشرون دغه قصه چې دا او هغه چې د سبقه د سره مرا شروع کړه دغه او هغه چې دا تر له اوښ دی فقط د دې د فار الله تر له واړو چې خلق قران د قصې کتاب و نه ولجزه د قصو کتاب دی کنه دغه مخ کې ودا د دې راتک چې ما ځغه ملمانه دي تراله دی بشراله پسې اوغه چې موږ عذاب او پلانې او هغه خبره چې دغه در دغه ورسته ده دغه خبره پر مخ کې دا چې وسه زه پسې په آیاتو کې وایم فقط تر رواړ او ترتیب الله تعالی چې معنا خلق برای قصې ځنی جوړی نه کی چې هغه مهم مهم ټکی الله تعالی ځنی بیانې چې قران د قصو کتاب لري قصه کوم کې دی عبرت ته پاره کې دا رقم کې نو دغه چې دا اوس موږ وایي چې وجاء اهل المدینه کې بیا زاد است پاپر دا مخ کې و اوغه خبره چې قال انکم قوم منکرون هغه خبره چې بیا جادو خیر جادو باندھی خاغه غل جبرئیل امین د وزیر اقماز په دغه داسې وزیر و چې برګر د مایو په سول په پسترو باندې مایو په سول نه لیدل انو سار خو دی وعده ورکړي چې بیا به سار سره ګورته و د وس خو دی دا کیل را وکی سار ته د دې کلی تباہ او برباد دا رقم صدقه سو اصلي نو د لوط علی السلام خبره ده شو ما به مشر مو په جخ پول میرمنو واتقوا الله وتقو تسو برج الله هذا الا تخو كاردم ولا كدي كارف ما خاص دي شتا تروات كاردم ناروات خد انا سو برج اول خز ما د مل ما عزت وكز ما عزت وكز ما درو يورتو ورش تمو ورتو اخر نك خد الا سو برج ولا تخزون ولا تخزوني تسو شي است اهانه تسبكاوي بزما مكوي ما مرس واكوي ولا تخزون تسو خزي ورسواي واهانه مكوي زما دا مکوی نو دا خو زه په دې کې چې شیم زه په دې کې سپکېږم بار خلک یې دلوت کړم مې نه راغلی و خلکو د شپ سره وکړ قالو دی ورتل او لم ننهک عن العالمین ته دې سپینسترګې دا د وسم دا رقم سپینسترګې خلک چې دي چې شرم او حیا د اهل جنه څخه نکی ګلی په ټکی دا د سینې چې دلوت علی السلام سره دا کار اوس په داخل محول کې وګوري چې د یو علاقه د مثال په تور د یو شار شیخ الحدیث ویلې باغه د سیو خبرو کې چې هغه سره یو کشته نکي خدا حیات لګي د دې حیا دا غد وسع علی پاک وای قالو دی ورته وویل والاول لم ننهک ایا ولم ننهک مجنا منع کړی کته لوط علی السلام ته عن العالمین ته دا مخلوقه څخه ته د جسم مجنا منع کړی چې مخلوق کار مله د مخلوق بنه دی پاکه نبی مل مسچاکه دغه عن العالمین چې دی دغه عن د عالمین په مابین کې چې دی نو ځینې مفسرین حمایت سره رجدي او لم ننه ایامج نه یو منه کړی کته عن حمایت العالمین د ساتنې څخه د عالمین چې به خلق ساتي د اور یا ته ساتي د ګناه یا ته ساتي د بل د ضرر یا ته ساتي دا کې څه څه لکه د ځان غم دی کوه ته ته موږ ویل چې په خلکو کار مله یا عن ضیافت العالمین د زیافت څخه د عالمینو چې پر دنیا به څوک نه ملم کې خبر کړی مو چې دا ولا دا ورته خلک څوک چې تا کار راځي خدای مو په خوا د تلې نو چې راوستلې دي دا تاوان پر موږ نه دي تاوان پر تا دي چې ملم نه کوي وس به وګزختم ځان چې اخلاص خلاصې د خبرې دا راوته چې مشته خبر کړی وي چې دا خلک به نه راوځي مشته خبر کړی وي چې دا چا دې په بنه کوي نو چې کور ته راوځي تاوان ولې پر موږ دي خبر بده کړ دی وځه راوځي فرض کی چې محله والا جمله ته جنگ ودرس بیا کوم استعمال مجد دیو درته موږ جن پیژنو بیا دې پرې په خدای کړ نو چې هغه تراسه برات دی ورته راوز بل معنی راغلی دی ورته ولړ دا قوم ورته موږ څه وخت لا خبر کړی چې ملمانه بنه کې نو چې کای وسته بره به ته کوټ در اورو بل اج پرې ولا عین دا مسله ده ورته وی ول موږ په خو منع کړی نو چې په کاور مونږ کې وس شرط موږ کوو ځغ بنه کې وس به غالي قال لوط علی السلام ورته ول هؤلاء بنات هؤلاء دغه په دکلي کې چې بنات دې از معلومې خدا غزما په کلی کې دغه څونه لونه جزما چې ګرځي ان كنتم فاعلين كتس واقع فعل كون کې از د نکاح سودا مو اشاعت مخه خص خدا غ نکاح ور سره وکي وس په دې ځای کې چې دي چې هؤلاء دغه بنا چې زما لوڼه دي مفسرین رحمت الله علیهم دوه نظر ورکي. څوک وایي چې د درې څلور لوڼې درلودلې برای هغه د دوی و مشرانو ټوله چې دا کشرانو له ډهر خوستې سي په لاس کې دي. راستي خو زه به دا لوڼې په نکاح درکړم ته سي مشران یې ستاسې کار به اوسي دا به نکاح اوسي مېلمه ته به یې زه کېم مرسي هغه به په نکاح درکړم دا نور لوچګان چې تپسې واخله. نور مفسرین وایي چې یا دا د درو خانانو خبره نه و نه د درو قومندانانو خبره و چې دا هغه مازی وزر کول چې نور ته پسې واخله. دا د کلي ښځې ویا د ولې چې زوی مړ و دونه وکي که ته خلوت علی اسلام ول داز مال لونی دي وایي نو خدا خبره سي ده چې ار نبی د خپل امت د پاره ام د پلار حیثیت لري او د د کور والای ورته د مور حیثیت لري. نو چې د پلار حیثیت پیدا کړي د ګرد امت ښځې د لونی سوی که نه سوی. رسول الله صلی الله علیه و سلام من خپل امت ته فرمایله اصحاب ته فرمایله دا اصحاب خود د سره سوار د ورخ مشرکان و دي. نو مشرکان چې په مشرکان کې هغه عرب مشرکان و چې هغه د جهالت د غسیا په معنا ولا دا يهود و نصارا و خلاچه و خو اکتاب پا دی که نازل سو و دا تورات دا انجز تا سه هدایت پا کشک پراتو پا دی که خویسی هدایت نو نو دیو چه با ایمان راولی رسول علیه صلی اللہ و سلام ندی پا دا احادیث که دا سنت که مرو توای چه بیت الخلات ازیه چه پا پشا دا مخکا و پلانه دعا وای ال تا دارا کم کشیر نا دا غشیر برای چا د مشرکانو څخه دا سوال کی ولاجب به نبی مودی نور خبری پر دلی دل دی و خلقو تا دا چای جواب چه منوشی و خلقو تا دی سنجا چه منوشی نور کار پر ودر دا غشیر دا خلقو بی سنجا کار لری. رسول علیه الصلاه والسلام برای اصحاب تر انا لکم بمنزله الوالد لولده ولزست د پاره په درجه کې د پلار د خپل زوی د پاره پلار د خپل زوی د پاره د ار کار شوونه نکي د چا جواب څه ونه سره لوري در خوراکه پر د کاروبار پر پر وسیله او شیخ بر غزو خپل پلار هم سیسه د پاره ستاپ ار کار کیز ما سودای نو خود مو چارو چم جن دیزدم نو خود مو چارو چم بده شي پر وړه مکه بیرته در باندې را بیش چې د مثال په تریو ځای کې په زور مکه خو ساسکې درته راغورځي کالي در مرداري پلام ځکه پسته که په یو ډبره یې وکوټه چې بره ساسکې نه راغورځي. د مثال په ډول خوراک کوې پرستیه کوه په چپه یې مکه په چپه یې استنجاوه دا هدایت لکه پلار چې زوی ته کوي پیغمبر زما دا وظیفه ده. په یو آیت کریمه کې راځي آیت کریمه په سورت احزاب کې شپږم آیات النبی اولا بالمؤمنین نبی علیه الصلاة والسلام چې دی ډېر قریب دی و مؤمنانو ته من انفسهم تر ځانو ستا تر ځان پیغمبر علیه السلام در قریب ستا پر ځان دونه وسیله والله که ده لکه د پیغمبر ولې ستا وسیله خو پر ځان دغه ده چې ګناه یې ته په کښې ولاړې خو دوژخ ته چې دا وسیله ده پیغمبر علیه السلام یې د دوژخ څه ساتي. و ازواجه امهاتهم پسې په آیات کې راځي چې ازواج و کوروالاوي د نبي علیه السلام امهاتهم منجې د چا جې د مؤمنانو دي. په یو قرأت کې راځي هغه قرأت ابن مسعود و هو اب لهم اگر چې په قرآن کې نشته د په قرأت کې دغه جمله ورسره شته چې و هو د پیغمبر اب پلار دی لهم دی لر قریب ام دی او د پلار دی دی لر کوروالاوي منج شوي. د هغه آیات څخه د قرأت د ابن مسعود دغه اثبات کول کېږي چې دا نبی چې دی هغه د خپل امت لپاره د پلار حیثیت لري. نو د کلي ګرد انجونې شي ګرد ښځې شي د لوط علیه السلام لوڼې بدل کېږي معنوي لوڼې یې دي داسې نه دي چې د ده څه پیدا شوي وي. نو د وجه خلکو ته ویل برل که ته رښتیا شهوت تر سره کوي د شهوته په عذاب یې خو دا زما لوڼې چې دا کلی په ډک دي نکاح مې وکړي دا څه کار دی چې ونه رانو ته مسودا ده. تر دغه ځایه پورې د ده هغه درخواست شو. نو هغه د دې خبره چې ده چې په بل مخکې بل ځای موږ وویله چې دوی باره ورته وویله چې ما لنا فی بناتک من حق برال مش تا پلون کی چندو حق زان ته نه غوړ مر دا کار نکو و انک لا تعلم ما نريد برال ته نه پاغه کوم نه پېرې چې مجه اراده ده مر ال خوان خوشتي انجونی مش بر سره نکو کدا اس په خبره پویژ زموږ په وطن کې په خپل د جهالت څخه داسې ډک خلک موږ لیدل دي برای تر یو تر سلو شوز می ولای ولک خوشت خدا کوپر کلمې زموږ کتابای چې خلک استعمالینو وای در تر شل الالی می یو مردار خوشت وای دا کوپر کلمې ده چې د شل الالی یو مردار خوشت ده د دغه قسمت څخه شیان دا دغه قوم نو د دا عذر ورته پیش کړ دی و نه منل وس الا عز وجل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې دا دغه بیان شی نه عت شوی لا عمرك الا از ما جست اف عمر قسم و محمد علی السلام ته وای ست اف عمر می قسم انهم لفی سکرتهم یعمهون انهم بشک داخل لفی سکرتهم پخپل نشو مسچکی یعمهون سرګردان و دا د شاوات نشه په مخه اخس شو د شاوات دی بعد نشه د چوکې په مخه واخس د شاوات نشه پر چا غالب وسول بارا د خلکو پر چم بل نه په خور باندې نه په مور باندې الله دا دغه حالت پر دی راغلی چې نه د عذرونه منل نه د باندې منل چې دا څه ما درو د امیر مونته جام نه نه نه ولته مش په مش په یې مش بل چاره نه لرو چې لاس روانه چودې مل مونته

د عذاب نو مشکل دغه مضمون هغه تر قران پر لواړه و چې هغه د ملوک دراتګ مسله و چې حضرت علی السلام دیت الموج مونږ نه پیژن هغه خو نو ورسته و چې دغه ګرد کیسې دی وکړي وس هغه مضمون پر درا ولا چې حضرت علی السلام بار اریان سپر دی مخ را وړه بل نه بل د خلګي د دغه خو مسره په شر کې و در نه غدي دروازې ته کیږي یو خانه ګرځي دا په څنګه شي هغه بار ته مستراچنه والا ولا خلګي مونږ ملک کیرا علاقه دروازه خلاصه کړي څنګه کی تیم برابر یاس پرد مش عذاب را وڑی تے علاقہ برابر دروازہ اور خلاص کر شما علاقہ وزیر پرداس کی دیگر دڑان دس بارا ولار دغس ودا مسئلہ نو وس بر ترازم الله ہے فاخذت نو وینی ولهم دی ال صیحۃ صیحہ صیحہ دا غیر چ بج کریر توای مجھے چی قبول یا کریر بولی چ بل سڑی ال تو بیری نو دی ونی ول دغس یو چی مشرقین په داس حال کی چ دی په وخت کی دل مرخطو داخل یدون کی ودا ساشت اشراق خوبیه جنی پا داس حال کش دی داخل یدون که و پا وقت که دست آشت کتوا وز خبر خراف رسوله سمانه مخت تا مصبحین وای التا چه دی ویلا چول این دابیر ها اولای مقتوع مصبحین داشت پوش پیتم آیات جو چه دا دوگو کسانو بیخ کاچی جو پا دیسی وقتش پس پیدو که داخلی جو دلتا علا پاکوی پردی چه غد سا وقت وز مشرقی چه پا وقت دست آشت داخل یدنم مدات سب داغه تفسیر دا دی چې د دې عذاب په یوه دي کې کنه وونو څلور کلی دي دا ګر د جبرئیل امین پورته کول د دې د عذاب شروع د دغه وخت د سپیدو وسوله د سپیدو د وخت څخه جبرئیل امین کار شروع کی بارے در دګر د مزکه چې واغ د دې څلور سره یې پنځه کلی پنځه یا چار دي دا باندې وزر را وسرخه د مزکه د غچمورې د مزکه شکم د مزکه د ډیر به خڅخه دا ګر د بارا وکړه بارے پورته کول داس چې پورته کولې هلته چې پورته سوله د اسمانو خواته وایي د دوی د سپیانو غپایو ملایکو لا واورېدې وایي په دې کې سپین ژر یو پروت یو هلک سره پروت په تفاسیرو په دا وعظي کتابو کې راځي په دا قصو کې وایي هغه نو په ځان نه دی پیدلې چې زه پر اسمان خانه باندې ګرځم برحال چې یو پر دا بل بغل لا وایي هلک یو دی مانا چې بل هم وایي په دغه وخت کې چې دې دته ډبرو باران هم پر شروع شو د ډبرو باران په دغه وخت پر اوسو چې هغه پر اوسو برای پسره چپک کړه دا بل ډول پر لوارو نو مځکه ته شراتله برای لکه د شګیار لو ته سره کاند وکړه پر سره خرابې اسوله دا رقم شوی نو دلته دا وخت شراتلی جبرئیل امین چې هغه هم پر وکړل هغه ځبازان کسته چې پامې برای چې غیر بس داس داس نه پر پر سره چې غزارې پر دغه وخت برای چې هغه بس پر وکړي برای غزار کې دا رقم کې نو جبرئیل امین چې پروتکول هغه د ډبرو باران نو مش پر سره دا خاطر لای لکول برای دغه چې هغه پر وکړه دا هغه وخت چې برنو المره ختل دي مصبي مشرقین په دیوات کې نو د عذاب ابتدا ته چې وګوره د سپیدو څه سوي دي انتها چې کول کیږي پر مرخاته چې مرش نه خطر دا وخت دي نو که قران مصبحین و یغه د عذاب ابتدا یا دي که قران مشرقین و یغه د عذاب انتها یا دي دغه نه چمی اخستې دي نو خلک بنوي چې دا څنګه قران دي دا نصر لګي یو ځای مصبحین و یغه د سپیدو کې کو نو مرخ به ورس تر اخیش که په مرخاته کې په سپیدو کې بیان موږ یې شروع یې الته و انتها یې دلته و نو کدا اس په خبره وس پیږي وینی ولهم دی الصیحه تو اغزور ور اواز د جبرئیل مشرکین په داس وخت چې دی په وخت د ساش داخلي دونکو فجعلنا الا انهم رجر زاوا عاليها اغل وړه برخه د جکی ساکله حقشته برخه د جکی اغل وړه خواچ په خاصر بیر اغه خو نو کلی دغه رقم پروتي وسم اغه عالی خواچ دغه مسافله کړه منه غدم ځکه ابل مخ مو پر راواره دغه رقم کړل نو وامطرنا عليهم حجاره من سجيل وامطرنا او مر ووراوه باران عليهم فردي حجاره د دبر باران مو پروکی من سجیل د پخو خرچ څخه سجیل دغه تویل کیږي چې هغه د خرچ څخه مردکی جوړ کی بیا په اور په خې کې لکه په خخشت پر دې اړه و د سړینوم املیکل سوی دغه پردی ووره د لپاره ځکه بیا سوال واریږي چې نو سرچپا دی واره ول خو دې درمزه کلانې شو د باران څخه پیدا کیږي د دبر باران ته پکې फायदा نه وکړ هغه مال هغه وخت پروسه شدی د یو خوا پورته سوله باران بره پر شروع وسه بره چر اوارول باران د شنو چې ورسته پروسه ولی وو د ترتیب د فار نه فقط ته جمع د فار نش عذاب دا غسی رقم ور لره ور کول سو وامطرنا مر ور ولی علیه پر دی حجاره دبر من سجیل د په خو خط څخه ان فی ذلک بشک فدغه کی لا آیات پدی کی دلائل د قدرت تعالی للمتوسمین دا کسان د فار چې زیرک خلق متوسم هغه چاته وکیږي وسم خاصی علامه ته وکیږي متوسم دغه دی چې د نخښه کار اکثر رسیدیت نو مش په پښتو زیرک وایو متوسم چې نخښه په لټلای شي لکه د مثال په تور فلزن خو پیژنې چې پلونه پیژنې په پل خوزم په یرم ګرد خلک په پیژم مگر یا چې دا پل د پلانې دی دغه رقم پیژندل دغه ارڅوک نشي کولی شي پیژنې چې څه وکړي کوم سره ولا خبره دلته پویږم چې چغال کې څه ودیم دا هر څوک پویږي یا چې دا پل د پلان نه دی هغه کې شي د نقشې په کې سره یا سره یو وخت دی پل کې کتلی بس دا په دماغ کې نقشې دا پلون ګرځ د سره جلا کړی دا په علاقو کې یو سړی نو متوسم چې د نقش کار اخستای شم دا پو سړی غواړي نو معنا د زیرک وسده نو په دغه قصه کې د لوط ان به شک په ذالک په دغه قصه کې د لوط علی السلام د قوم لا آیات د لا الگی د چا د پاره لیل متوسمین دا کسانو د پاره چې هغه زیرک وي معنا د نقش څخه کار اخستلی شي په دې کې چې دی د مثال په تور څه نقش پکې چې دشته والا آیات جمع ذکر کی یو نقش دا ده چې د بد کار نتیجه بد ده که داس په خبره پوهیږي چې بد ګرځي بد به پرځي نو د لوط علی السلام قوم چې الله تعالی هم ځکه پر زیرو زبر نکې نه ده کړی خو بد ګرځي دی د نبی خبره نه منل نو یو دا خبره سړي د ځین زده کړل بل دا دی چې څوک ایمان لري طاعت الله کې هغه ته الله نجات ورکړي لکه د لوط علی السلام کورنۍ کې نجات ورلور نه کړي فقط هغه د کور والا پکې پاتې سول بل دا دی چې الله د دون قدرت خاوند دی چې موږ کوم د بی خښای سپور قبل خو را ګرځي دا غس آیات په دې قصه کې ستاسو انسان فکر ورته وکینو پس وان فی ذلک وان حال بسبیل مقیم وإن بشك هذا كل دا شمال دا چاريو پنجدي ودا لبي سبيلين پلار کي دي مقيمين چي بيخس دا دا پر دا سدا لار پرته جلا نو كم نه ورده زيد د مكي خلق توي خو چ د مكي سي دغه تزي شامت پلار کي دا کلي کړو کپر پرته جي ورته بي خو دغه لوي سړک پرته و ان هب شک دغه کلی لبی سبیلین پر دغه لار باندې دی مقیم چې هغه سد لار د وشانت تجد خو دی بغل هغه بغل د اکلی ګورې سي نو شک خبر خو دی کنست ان فی ذلک لآیه للمؤمنین ان بشک فی ذلک په دغه قصه کې د په کلو کې د دې اوس چورته وګوره لآیه په دې کې دلیل دی د قدرت الله للمؤمنین د مؤمنانو د پر مؤمن چې پر ورسه هغه بخید الله پر قدرت ایمان لري چې یا الله بشک چې قادر ذاته دا هم څه څنګه پر دابل خو هغه سره اوښته ده دا سره کم کلی چې تباہ او برباد دي د مؤمنانو د پاره هم په کې آیه نقشه پرته ده د الله د قدرت د جرکان خلکو د پاره هم ده تفسیر شریف ته دغه جل متوسمینه پوری قصره اورید قصه ده دغه پکې ذکر کړی ده چې یو شیخ دی خواجه عبدالخالق غجدوانی رحمت الله علیه و ایده ناس یې خپل مریدان پر راټول دی ورځ دا یو ځوان نه بلد ځوان را روان دی نو دا د زهاد خلکو جامعه پر ځان باندې را پیچلې ده څه معنا د دې د زهاد بونو کار دا وه مسله ګرد عمر وسخي دا د پښتنو په ټو د هغه مسلې څخه اخته سوی دی اگر د پښتنو چې په چوان لري پښتنو چې دین قبول کی شفر ای قبول کی د زاهدانو پر کمی قبول کی نو زاهدان خپل مسله ور سره ګرځي خو د هر وخت د دل منځه دی اچ دل منځه نو زای پاک چیرې په ټو سره دی بس خپل منځ دا د منځه آمدګی ده اوس خو نو ترقی وکړه دنیا بره دا په ټوګه څو اوس نور کارونه مې ځنی اخلا د منځه کارم ځنی اخلو په هغه وخت کې به مسله و انا مسله مرڅخه ده او هغه چپانه چې د زهاد د شغه خپل یو چوخه غوړه کې دائم پر ځان باندې ته اباره راغی په مجلس کې اته لیر ګو شک شې نستی دا د عبدالخالق قجدوانی رحمه الله په مجلس کې تا یو غټ شیخ یو ګړې نستی بره راپورته شو بره ولدا د رسول الله اسلام یو حدیث چې اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله تش د مؤمن د زراکت او بیرج مؤمن ګرد مرغولدنګ نه مؤمن او شعر ونی دای د الله په نور باندې ګوري په بل حدیث راځي په انه ينظر بنور الايمان د ایمان پر ونا ګوري د مؤمن د ځین ډیر چیز درشي وزي نو د مؤمن د زراکت او بیرج بره د پیغمبر د حدیث په مطلب ځنه پیژم دان و څه معنا دا سړی د ځوان د پښتنه د شیخ څه وکړ برای شیخ ویل دغه معنا به نزه درو شم څنګه برای ته کرا د چپنه پورته که خپل زینار د اخلاص کې ویش کو توبه وکړه کلمه وای دغه دغه معنا دا نصرانی دی په باکین کې نصرانیان خپل ځان ته یو زینار لري زینار یا زنجیر یا یو رقم رشمه تړلی پرنه تړلی ګای په غاړه معنا ده دا اوس د مؤمنان د خیال په غاړه کې دا اگر د کوان شوګر په غاړه کې یا زنجیر وسو ته اوس نصرانی یې زمړ ده خو دغه مذهبي شی دی ته چی شکه ا دانو پلان ما دم کړی دا دم فقط د لچګی ده ما دم کړی دی نو په تاب املاده که سیدم وکدا چې ما دم کړی پته بیا د سری وزرغونی رښکی ولې چې دا د اوغه نصاره او سخری واځي د اوغه جنار نو غو بل ګای پر ملاته لري ګای په غاړه کې چوری ورته ته چپانه پورته کې جنار دی وشکوه د نصرانیت راووزه کلمه وای دا معنا چې پیغمبر مؤمن په پیراست ایمان ګوري د خپل پیراست وشکاره کې برابر ستر چپانه د نن زما پیراست تر نه وتی دا ستا شان شو کته دغه د مؤمن پښتنه دغه رقم د پیغمبر په دې کې څه مطلب دی نو اصحاب چې برا ورته وکتل فرې چپانه زیست کې چې ست کړی زنار تړلی